بسم الله الرحمن الرحیم سوره مسد چې دې ته سوره لهب موي دا الله د حبيب سکت رد ابو لهب عدد خپل نوم دانه دې لقب دې ابو لهب خپل نوم د عبد العزا دې هغه چون کې شرکی نوم نو قران نوم وانه غستو ځکه قران راغله د شرک د ختمولو د پاره عددی تر نومې د شرک نه ډکو عبد العزا یعنی د عزا بندا دا د الله د حبيب سکت را دي اړې شه تکلیفونه رسولي نبی رسول الله ته چې نبوت ملاو شو الله دې موږ ته سو حج عمرې لبوزي د صفا ډېرې سردار یادوي چې دا د پیغمبر علی السلام د دعوت اول زید دې دې کې الله حبيب ټول خلق رو وختل ټول خلق را ل ورتوي ما د عمر یو لوی عیسی سلويخ کال په تاسو کې تیر کړ نو تاسو زمار قسمه تجربه او کزم څنګه ومندم نو ټول عرب ورتوي جربنا عليك مرارا فما راينا فيك الا صدقا مون بار بار په تاسو تجربيو کې د رښتیا او نه بغیر مس نه دی دیدنی وکزو عام چا په له لخر دی او در باندې حمله کوي منه کنا ویره مون خوینو نه خوته دومره رښتینی مونږه منو وی خمایو پیغام روړه قولوا لا اله الا الله تفلحوا وای چې تاسو دا په سونو سن شي کول او دا د عبادت او د بندګۍ مستحق ندی یو الله دې نو تر ورته د چورو نمخ کې وای تبل لکا اما جمعتنا الا لهذا وی تباہی دی وی تعالی تا اله بل موږ دې لرا چې مګو د الله وحدانیت او د ایمان خبره ورته دومره کمزور ښکار شو تبل لکا اما جمعتنا الا لهذا نو الله دا صورت رو لګنو اگر ده ده بدرنا پس مرده ده سی بیماری پی لگی دلی و چی عربو باوی چی ده ده نبل تا بیماری لگی نو سو رز پروتو چاگو تی نوارلی چی مال بیماریو نلگی ابیا زامنی چی شرمی دل نسو غلامانو لیوی ای پا لرگو که ده سی لری لری نونیو او یوی کندی ده مکی خوڑتی ورغرزول و کانی پی ورواچول ده ده بول حب مرگو چی طول مری ده پیغمبر دشمنی کرده اپا نبی دے سلام پکانو ویشتے او کس نبی دے سلام تراغے ویزا دے او پی جندم کنا ندا اللہ حبیب وی وی آو ویزا آغا کسیم دے ویزا پا بازار کیو او یو کس د هر خیمی سر او دریگی دا دین دعوت ورکی یو بودا دے او جولی د کانو نا ڈکا کڑے او پکانو یولی وی نتی بھئیگی ما ویدا سنگا معامل دا ویدا دا اللہ پیغمبر دے او دے تر دے نو دا اللہ حبیب توی چې ما خیمه ترالی او مال دے دعوت راکو بسپینی گیری بیا کان جو لئی نا رویستو وی ما تورا دیتی کن رویستو اللہ می خبردار کزا ما خیمه سر دیوشتو پا کانی کنم نو پا تورا در ندا سر وام چونکہ کار دے غیرت کرن نو اللہ ورد ایمان ور نصیب کو دا صورت اللہ رو لے گلو عدد خزم د سر مرگری وام اغم په دشمنی کې د دنس کم نوا بسم الله الرحمن الرحیم ثبت یدا ابی لهب هلاک دی شی دوار لا سن د ابی لهب وتبا وهلاک او تباشو ما اغنا عنه اس فائدہ ورنک اغت ماله مال داغ وما کسب او هغه چې کسب کړیو یعنی داغه اولاد نی مال پکار راغه او نی اولاد پکار راغه سیسلا نارن زرد شوردن بشورتا ذات لهب چې خاوند لمبو ده ومراته خزداغ حمالت الحطب چې روڑون کی دلر گودا دی بل لرګی راړل سره د دینه چې دومره لوی خاندانی خزاوا فی جیدها حبل من مسد او پغاړه د دې کې پسټ د دې کې حبل رسی وی من مسد د پټو د کجورنا اداغه رسی یغي ګډې راړو او پدی پان شیشوا او دا داغی د مرگ سبب جوړ شو دا داغی د مرگ سبب جوړ شو دا دری صورتونه مو الحمدلله پری خل سبا اتو بجونه به ان شاء الله مون ختم قران کو نن شپیلا مونږ لغونتی نیمه پاره تقریبا پری خه د تراویح ختم مکو نشویل نن ماس ختم زمون د تراویح ختم دی او سوال ان شاء الله تو بجونا دا دری صورتونه بوایو ورټون مسلمانان واوري دا اختر سلورم ورځ باندې به ان شاء الله د تجوید دوره د تشورو کیږي دا کوم زمون د حفظ طلباء دی یا د عوام دی نو مونږ ټول ته قران صحیح کول پکار دی دی عربو کیسمنګری سپینګری ناس دی او د تجوید حلقې جوړې وي د تجوید حلقې جوړې وي دا راز ډېر مبارکې دی پدې کې ټولو ته توجه پکار ده چې مونږ توجه کو اخرت طرف ته او دا ټول طلبا ور ټول میاش مو ماشا الله خپل طریقې سره ته رکا خپل کل لته لار شي نو د اخلاقو مظاهره کوي د دین څخه خبره کوي نو دا سه په نرمۍ او د اخلاقو په دایره کې کوي او کوشش دا کوي دا ټول طلبا امت نن په ډله بازو کې تقسیم دي او دا ډلې ټول د اسلام دي او ټول خکلي خکلي مسلمانان دي خودي ډله بازو او عصبیت دومره اثر کړي چې دی یو بل سره دښمنۍ دي او یو بل ته د حقارت او پسپک نظر ګوري تر دې چې یو بل پسې منځونم نه کوي نو ځان د دې تعصب نو ساتي څومره چې مسلمانانو ډلې دي اپاغې کې د کفر د شرک خبره نشتا نو خپل منس کې جوړ اتفاق سره چې څومره کار کیږي دومره په جنگې دو پر زون نه کیږي ا د امت د جنگې دونا او د اختلاف نه د دین دشمن फायदा اخلي نو اخلاق سره ژوند تیر کړي ټول مسلمانانو سره مینه محبت ساتي څومره خلک چې د دین کار کوي اي ته په درون نظر وګوري ځکه مختلف مسلمانان دي د دین کارونه کوي خپل پیسې لګي خپل جان مال لګي نو چې دغه کارونو کې مونږ او تاسو تعاون کون کی جوړ شو ادي سره معاونت کو اگر مسلمانان چرانیز دي شي نو په طریقه به یو بل سره خبرو کی اکه دی یو بل لری دي نو بیا هغه سم خبره محل کی غنا باز خلک خدا سي زد و ناد والے دي کته سمر ور نزدیکی غنه داغه نزدیکی دل د فساد او شر نه خالی نه دي لوکه چاله پته ګور دا یو مسله علماء ذکر کړی خو دا د الله او د په منس کې ده بعضی سړی د تو غواړي زور نږدې شوي خو هغه بس شر او فساد ده سکند در لګوري چرته فساد در لګوري نو ته په دې نیت نه چې د مسلمان نه بایکاټ کې ځان دې دا هغه د شر نه چرته اړخ لکړې څه پوښوي خپله خبره باندې او دا د ارچا او د الله په منس کې یو معامله ده نو که دا سی سړی نه سړی اجتناب او تر سږي چرته دا سړی غما له شر ګوري دی غما په فساد کې مبتلا کوي نور د مسلمانانو سره جوړ ساتي او عملی زندگی جوړ کوي ګوره د عالم او د طالب خلق د جامو له ګوري د ګيري او د سر ويختو له ګوري د دې په کور کې که غم او خادي غي له ګوري د دې معاملات له ګوري نو عملی زندگی خپل جوړ کړي او کوشش وکړي چې کتاب الله در لزده شي کمزه کې یې سبقونه خپل وای نه یې کی کوشش کوي چې خواریو کوي او مهنت کوي الله در نخکلي عالمان جوړ کړي د خپل استادانو مشرانو سره قدر عزت احترام کوي. ځکه چې د دې دورې تاسو ډېر خواريو کډېر مهنت مو کو سه اثرات په موږ او تاسو پاتې شي. دا زنانم دي ګوره ماشاءالله په دې کې عالمات دي او بیا د زنانو څومره قرباني ده چې مور پلار د خپل کورون ندل ته درس قران تر علیګري. نو تاسو هم د اخلاق او آداب او سره د دین کار کوئ. د اخلاق او آداب سره د دین کار کوي چې په دې طریقې باندې د دین دا کار الله رب العزت په لاو کی او موږ او تاسو د پاره وبال جوړ نشي. اللهم انا نسالک بان نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. اله العالمین زموږه خاتمه په ایمان کې. یا رب کریم زموږ د ټولو دا مهنت خپل دربار کې قبول او منظور کې. الله دې طلبه او طالبات او دې ټولو مسلمانانو چې کوم استړی دی رکھے اله العالمین دا خپل دربار کې قبول او منظور کې. الله استا کتاب ډېر لوی کتاب دی او مونږ د دې اهل نیو. مونږ نه بسور سور بیا د وی او نقصانات شوی. الله مونږ د خپل ګناهونو د کمزورو اقرار کو. الله ته مونږ ته معافی وکي او زمونږ دا مهنت د قبولیت مقام ته ورسه. دا دروس د قران او مواعظ الله په ټول دنیا کې عام کړي. رب کریم د ټول علما او په مواعظ او په دروسو کې ته خیر او برکت واچي او د تمام امت د خیر یو ذریعہ جوړکه. رب کریم تر مرګ موږ د خپل کتاب نا الله کټکه ما او د دې کتاب علم نافع موږ ته زموږ د ټول رونو نارینه او زنانه او طلبا او طالبات ته ور نصیب کی. الله دا کتاب زموږ د پاره حجت جوړ کی او په مونږ باندې حجت ما جوړې. الله تعالی د خپل حبیب په جب ویلې چې دا کتاب به شفاعت کوي. اده به قبر ته راځي. الله مونږ په سیم قبر ته راولي او زمونږ د پاره هم د حشر په میدان کې شفیع جوړ کړي. یا رب کریم عادتو مونږ ته زمونږ د ټول والدینو ته او اصول فروع ته مړو ژوندو ته حاضرینو غایبینو ته واړه او لوی گناهونه معاف کړي. الله په پوره پوره دین مونږ ټول ته د تلو توفیق راکړي. د دین حق چې څومره حق شو وی دي علما او عوام مسلمانان په مختلفو طریقو ستاد دین کارونه کوي. الله ته ورته استقامت ور نصیب کړي او دا مهنت د دین د اعتدال او رب کریما د اخلاص او د اتباع په لار کې او د دین په شوبه کې هر مسلمان کولما دي کاوام دي الله د افراط او تفریط نه اوساته. یا رب کریم سمره بیماران دي چا خود دعا بارکی ویلی او چا نه دی ویلی. الله کدی موجود او کدی که غایبی نو کدی. الله ته ټول بیماران او ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. الله بی گناه بندیوان د بندر اخلاص کړي. د کوم مسلمانانو دشمنی دي اوازی مسلمانانو د دعا درخواستم کړي. الله د یو بل د قتلولو نه امت مسلمه په حفاظت کې اوساته. الله زموږ د پښتنو کې ډېر دینداری ده دا قتل او قتال او جنگونه ته په خپل رحم او کرم لري کې. الله دا ټولې دشمنی ترپګنۍ په محبت او دوستی باندې بدلي کې. الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ورکې او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي. رب کریم مونږ ټول د خپل دین د خدمت د پاره په صحت او عافیت سره وساته. الله دا زمونږ اخیرنه درس مو جوړې بلکې زمونږ په عمر کې بار بار رمضان راوړي چې مونږ ټول ورته صحت مند یو او په خیر او عافیت یو. الله بار بار زمونږ په دی فانی او نیمګړی ژوند کې رمضان راوړي. د دې د روجو د دې د درسونو د دې د تراویحو الله مونږ ته توفیق راکې رب کریم سمره امت مسلمه چې په دې میاش کې مهنت کوي د دې ټولو د روجي تراویح او د ټولو درسونو خواري ذکر منزونه الله په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته الٰه العالمین ورسه یا رب کریم زموږ د ټولو حاضرینو چې کوم دینی دنیوي حاجتونه دي په خپل رحم او کرم دا حاجتونه زموږ پوره کړي الله زموږ د ټولو چې کوم دینی دنیوي پریشانای دي الله دا پریشانای په خپل رحم او کرم ختم کړي د چا کورونو کې نارینه زنانا اولاد دي الله د غیب او د حیا او د نیک رشتي بندوبست ورته کړي کم مسلمانان پټول دنیا کې در په در او پریشان دي الله د ټول امت دا پریشانای او دا مصائب او دا تکالیف الٰه العالمین لری کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلی الله علیه